الله الرحمن الرحيم. ملاري خرشي او دي مهاجرو انسوارو ki muhacir ve ansar uğruna, muhacir ve ansar ve mücahidin ıslar-ı sevmemiz tıkbal ete ki mücahidin تکلیف و خراب درناوی او امنیت سره واورئ ټول آرام سره په خپلو ځایونو باندې کینئ او تقریر ته دوام ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وروڼو، نو ما د تاسې په حضور کې عرض دا و چې زه نور نه غواړم چې په دې مسله کې خبرې وکړم. زه صرف او صرف دومره قدر وایم چې دا ورونه باید دل جسې ته چې راغلي دا ورونه باید په ډېر دقت او ډېر په ډېر دقت او په ډېر ښه زړو په ډېر سکون او په ډېر اطمینان سره متوجه شي. ولې دا ورونه نن چې دې صحنې ته راغلي دي، البته دا هغه صحنه ده چې د افغانستان د مسلمانانو د تقریبا په یو لحاظ یو مصیبت ورځ ده. په یو لحاظ د افغانستان د مسلمانانو د یو مصیبت ورځ ده. سوچ وکړئ چې ستاسو په سرنوشت باندې فیصله شوې ده، نو د افغانستان مسلمانان څنګه نشي متوجه او د افغانستان مسلمانان څنګه هوش ونکي او څنګه بیدار نسي؟ په دې لحاظ خو رښتیا واقعا د مصیبت ورځ ده، خو په بل لحاظ الحمدلله چې د افغانستان مسلمانان سره همت او شوکت او شجاعت ده، نو بیا راته د افتخار ورځ ده. څنګه بیارف افتخار ورځ ده چې موږ سره دښمن که هر څومره دسیسې او دوکې وکړي، خو بیا به هم د ده په مقابل کې به داسې بیرغونه ولاړ وي. که هر څومره راسره څه وکړي، ټګې او برګې وکړي دښمن، خو بیا به هم د ده په مقابل کې داسې ځوانان څوکې شعار ورکوي او دښمن دې په دې پوه شي چې هېڅ لار د ګریز نه لري دښمن، او دښمن دې په دې پوه شي سکر هر څومره چلول وکړي، خو د دښمن له مرګ نه سوا بله لاره نشته، د دښمن له ټوپک نه بل علاج او جبیره نشته. په دې لحاظ دا موږ ته افتخار ورکړ الحمدلله. نو راځم دې خبره ته چې نن کنفرانس د افغانستان او د پاکستان د مجاهدو او علماو د اخوت او د وحدت او د یووالي د همدردي او د همبستګي کنفرانس ده. یعنی مطلب دا چې دا نن کنفرانس په څه لحاظ منعقد شوی، دا نن جلسه په څه لحاظ منعقده شوې؟ دا په دې لحاظ چې خدایه موږ تا نه ډېر شاکر یو الحمدلله چې نن هغه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان مجاهد علما په یو جلسه کې په یو جلوس کې په یو ځای کې په یو میدان کې ټولو تشریف راوړی او د دښمن په مقابل کې پروګرام او تسلیم نیسي. دا د افتخار دی الحمدلله. نو موږ واقع خبره ده چې د پاکستان لټول ملت نه ډیر شاکر یو، لټول ملت نه او له حکومت نه ډیر شاکر یو، خو بیا خصوصا د صوبه سرحد او صوبه بلوچستان او بیا خصوصا د وزیرستان او بیا خصوصا د علماو نه. واقعي خبره ده چې په دې مسله کې د افغانستان په موضوع، د افغانستان په مصیبت کې د پاکستان ټول ملت بیا په خاصه توګه سره علماو لکه څنګه حق یې دوی خپله وظیفه په هغه شکل انجام کړه. الله تعالى فرمائي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكيف ده إسلام نواي مخيخو يوم مصيبته دي كفار منكي طول دخمنانه وكانت الإسلام راغي كانت الإسلام نعمة من سراغي بها طول خلق الإسلام في نعمة سرا ورون أسوال ده مجتمع لما ده كده يحيى كورني زاهر خان وداود خان نادر خان تاش تخبل فتدا كده يغو في الدور كي لباكستان سرا دي جنگ إعلان سوي يحيى دي كورني في الدور كي لباكستان باكستاني ورون سرا دي جنگ إعلان سوي دي أفغانستان لقا خبيع دي أفغانستان كي وغلماو داشي علماء ولك حضرت نور المشايخ سر تهيغه يحيى الكورني خائنان ومجرمان بس بسترقو كي تشخوالو اورتويتش باكستاني ورناخو ادي جنگ على خلق ندي ام مسلمان يو اسلامي دولتا ادي جنگ على خلق ندي لو وصلت جنگ انا نيا دي يحيى الكورني شراب فارو خائنان بسترقو سترقو كي تشخوالو اغادي افغانستان علماء و جنگ سقطكو او ته دا جنگ لمسلمانانو سره ده په دې کې به جانبین په اور کې که څوک وزل کېږي خو بیا د افغانستان ټول ملت متوجه و انتظار و امتحان و ابتلا ته دا ده چې د افغانستان په ملت باندې امتحان و ابتلا راغله د افغانستان په ملت و مسلمانانو باندې ابتلا راغله هغه و چې دا په افغانستان کې سور اور بل سو او د افغانستان واړه زاړه نر و ښځې سپین ږیرې و ځوانان ټول د پاکستان خار ته پناه راغله خو بیا دې خلکو بیا دې خلکو که یې عوام دي که یې علما دي بیا دې خلکو داسې قرباني ورکړه چې د افغانستان د مهاجرو پیسه کې او د افغانستان د جهاد پیسه کې دوی هېڅ قسم قرباني نه څه ونه کړل درېغ ونه کړل دې خلکو ځمکې ورته ورکړې دې خلکو کورونه ورته ورکړل دا خلک په ټول دا خلک ټول په عملي سنګر کې ورسره یو ځای شول تاسو ته پته ده چې دا ټول مجاهدین بیا خصوصا علما د وزیرستان علما په افغانستان کې جبهې لري د جهاد لپاره سنګرونه یې نیولي دي دا خلک ټول دا علما ټول په افغانستان کې جبهې لري او د جهاد لپاره سنګرونه نیولي نو دا خلک به څنګه د شکرې وړ نه وي اګر چې دا خپله د ایماني وظیفه وه دا خپله د ایماني و شرعي و اسلامي وجداني وظیفه وه چې اجرا کړې ده خو بیا هم من لم یشکر الناس لم یشکر الله موږ دې خلکو ډېر شاکر یو موږ دې خلکو ډېر شاکر یو بیا هم دښمن دې په دې پوه شي دښمن دې په دې پوه شي چې هر څومره د سیو خدایو چانسونه جوړ کړي چلونه جوړ کړي خدا دې جهاد کاروان موږ داسې مخ ته روان دي تر څو چې د افغان ملت د افغانستان د مجاهدینو په څنګ کې او د افغانستان د مجاهدینو په مخ او شا طرفونو کې داسې یو بل اسلامي ملت ولاړ دی لکه څنګه چې د پاکستان ملت ده او داسې یو حقاني علما ولاړ دی لکه څنګه چې پاکستان بیا خصوصا د وزیرستان علما دي چې داسې ملګري د افغانستان د مجاهد ملت په څنګ کې ولاړ دی نو د افغانستان مجاهد ملت به څه نه ډارېږي له هېڅ نه به نه ډارېږي مرګ او قرباني ته خو دې اما ده خو دې دپاره افتخار ده نور بیا دا ملت به څه نه وېرېږي نو د افغانستان ټول ملت ته موږ اطمینان ورکوو چې دا د جهاد کاروان دا د جهاد قافله او دا لښکر به همداسې روان وي په دې هېڅ قسم دښمن تاثیر نه شي اچولی له دې سره هېڅ قسم دوکه دښمن دپاره پیدا نه کوي موږ الحمدلله په دوران دې نولسو کلو کې چې هر څومره قرباني ورکړي چې هر څومره مجاهدین دي موږ به کور سوي دي مهاجرین ورونه هر څومره ګډان او شران سوي دي هر څومره مسافر سوي یو خو دې موږ د فار دغه د خدای تعالی کلمه دي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين خدایا دې موږ لمنځ هم دي تاج فار ده يا الله دې موږ حق ادا کولم ستاج فار دي يا الله زموږ ژوند هم دي تاج فار ده زموږ مرګ هم دي تاج فار ده وبذلك امرت وان اعوذ المسلمين وبذلك امرت وان اعوذ المسلمين خدایا موږ په دې دي تا په دې وحدانيت باندې موږ تا په دې وحدانيت باندې مامور سوي يو او خدایا اولين مسلمانانی موږ دفاع افتخار دي موږ مرګ دي موږ ژوند دي موږ ګډېدا دي موږ رنجېدا دي موږ هجرت دي موږ هر څه مصیبت ټول دي خدای په لار کې ټول موږ افتخار نور دي موږ ټول ژوند او مرګ هر څه دي خدای دې پاره ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دي موږ هر څه دي خدای دې پاره دي نو موږ له هیڅ قسم مصیبت او درد نه ویریږو موږ له لوږې نه ویریږو موږ له مرګ نه ویریږو موږ له ګډې دا او لنجې دا او شلې دا نه ویریږو نو دي موږ دې پاره الحمدلله د جهاد لارې دمر ازادي او خلاصي دي چې ټول پاکستان موږ دې پاره کور ده او ټول وزیرستان موږ دې پاره کور ده او ټول غرونه قبایل دې موږ دې پاره کور دي او دسي مجاهد روح مصرف څنګه ولاد نو زموږ دي فارغ ته شوش دای سره دښمن به څه خوشاله سي دښمن په دې دوکو په دې چلو په دې پسلو باندې افغانستان جهاد سقوط کوي کلا وحشا د هیڅ کله نعره تکبیر نعره تکبیر اسلام مجاهدین قربان امریکا نجیب ورونو سر په دې دي فار چورونو په دماغ کې مغز کې چې و مسله تکرار شي نو کدا شي هغه مسله بیا دي ورونو په دماغ کې خچني نو دې په خطر باندې زه د جنوا فسریت تناس اشاره کوم نور تفصيل نو غلم ځکه چې هغه جناب منصور صاحب مکمل تاسو پوکي او دی حرکت انقلاب اسلامي افغانستان او د افغانستان نور علما او دی پاکستان جنې جهاد علما ورته د بیر تشریف لري هغه به دا مسله تاسو ته به تر توجه کی خو صرف دې لپاره چې دا مسله کلی تکرار شنو مغز کې شکنی خکنی ورونو دا واقعي خبره ده س جنواتی پرون فیصله امضا شو د جنوا فیصله پرون امضا شو او امضا یې په څه وکړه امضا مادي څه دي د امضا مادي ورونو دا دي چې اولینه دا ماده ده چې پاکستان او افغانستان به د یو بل په داخلي چارو کې لاس نه وهي یعنې څه مطلب یعنی هغه کسان چې افغانستان د نجیب دښمنان دي هغه پاکستان نه تربیه کوي هغو ته پاکستان ځای نه ورکوي هغو ته به پاکستان حکومت لارې او چارې نه جوړوي لارې او چارې به نه ورته خلاصوي او هغه کسان چې د پاکستان له دولت سره دښمني لري نه دښمني لري هغه به د نجیب حکومت نه ورته تربیه کوي دا دی یو او دی امثال یعنی لکم څنګه چې پاکستان حکومت خار فری هغه باندې نجیب نه تربیه کوي ورته لکم څنګه چې نجیب خار فری هغه پاکستان حکومت نه ورته کوي او لدی نه پسره د افغانستان حکومت د پاکستان په څه باندې د پاکستان په نس باندې به یو رسمي دولت وي یو رسمي حکومت وي او پر رسمیاتو به پیژني او دې په خپل منځ کې به حدود څه ساتلې اصول قانون به څه ساتلې او بل دا خبره ده چې دی دوه طرفونه د ملل متحد له طرف نه ضمانت ورکړل شوی ده. دواړو طرفو ته د ملل متحد له طرفه چې هغه ډېر عمده قوتونه دي، هغه نه دروغ وایي په ټول ژوند کې، نه وعده خلافي کوي هغه دواړه، نه هغو چې زوب شته، ځکه هغه دواړه تضمین قبول کړي، بل چا تضمین هم نه ده قبول، ولا خو ډېر ستر قوتونه دي او دروغ هم کله نه وایي او ډېر اعتمادي هم دي. يبقى الملل التزمين درا دوار فاضل درايم دي روسانو دي وطلو دي پارا پرگرامونا سلرم دي مهاجرو دي واپسي دي پارا پرگرامونا بنزم دا طول قزياتي دا افغانستان بدي طول قزياتي بتصير دا بطول دي ملل متحد دي هاي اكتر نظرات لاني بدا طول قزياتي كي ختمية او انجام به پیدا کړي. دا ټوله قضیه د ملل متحد د هیئت تر نگران نه لاندې به څه کوي، انجام اخر به پیدا کوي. ورونه متوجه شي دې خبرې ته، او بیا له بلې خوا ریګن څه وایي، له بلې خوا بیا ریګن وایي چې زما کومکونه په دې مجاهدینو باندې بند نه دي. تاسو کې کوو تقریبا یوه هفته یې په دې کې سره تېره کړه. ګورباچی پورته وایي چې نه ستا کومکونه به بند دي او زما به جاري په نجیب باندې. خو د پښه ورته کلکه کړه چې پاکستان حکومت چې نه ریګن ریګن پښه ورته کلکه چې نه زما کومکونه به هم ورباندې جاري وي. په دې کې څه مطلب؟ په دې کې دا مطلب و چې ریګن اوس هم له ځانه شیخ پښه جوړه کړي چې ما څوک ونه پېژني او مجاهدین ورباندې خوشحاله کوي چې مجاهدین تاسو خالي نه پرېږدم، ستاسو شاه مانی ولې تاسو شاه زه څه نه کوم نه خالي کوم. نو ریګن که چېرته زموږ دوست وای او موږ ته کومکونه دی راکوي، اوس تاسو سوچ وکړئ چې له یوې خوا دا اولین ماده دا ده چې پاکستان او افغانستان باندې یو بل په داخلي چارو کې لاس نه وهي، او له بلې خوا بیا ما ته اسلحه راکوي د افغانستان پاکستان په خاوره کې چې زه په اسلحه باندې جنګ وکړم. دا دوه سره لګېږي، تاسو سوچ وکړئ. له یوې خوا وایي چې چرکیان بند نه راته تربیه کوي یو د بل ضد، او د یو بل چرکیان ته به ځای نه ورکوي، او د یو بل مخالفو کسانو ته به هغه بل حکومت سره مرسته به نه ورسره کوي چرکیانو سره، او له بلې خوا بیا زموږ لوی غمخور ریګن وایي چې زما کومکونه به په مجاهدینو باندې جاري وي. دا چېرته کېده؟ نو وایي سوچ وکړو چې بیا نو دا خبره ولیکوي ریګن. یو وار چې د لار بنده کړه، د موټر نوم لږې اسلحې بنده شوه، او ټوپک له مجاهد سره بند شو، د مجاهدینو د تربیې او د ترینینګ چې کوم غنډونه و دا ختم شول، په مهاجرینو باندې د راشن بند کړ، بیا به نه د ریګن صاحب کومکونه چې راځي د اسلحې دا بیا چېرته توضیح کېږي او چېرته به تقسیمي او په کومه لاره بیا ځي؟ تاسو سوچ وکړئ. ښه، نو کله چې دا خبره غیر معقوله ده، بیا نو د ریګن مطلب په دې خبره کې څه ده؟ متوجه شئ. الحمد لله د افغانستان ملت ډېر زیرک او هوښیار ویښ ملت ده. د افغانستان ملت دا چې دښمن ته معلومه وي، دښمن دې په دې پوه شي چې د افغانستان ملت ډېر زیرک او بیدار ملت ده. دا کله هم په دې دوکو نه شي غولېدلی، دا کله هم په دې دوکو په دې چلو نه شي غولېدلی. مخه د ریګن مطلب څه ده؟ د ریګن مطلب یوازې یوازې دا ده چې دا د افغانستان ملت چې کوم کسان بې سواده دي او بې علمه دي، چې د هغو له ما سره کرکه پیدا نه شي. دا یې مطلب دا خلق باید چې اوهو ریګن خواده موږ ته اوس هم څه راکوي، اسلحې راکوي، کومکونه راکوي، چې نه اسې دې خلقو دا خبر غ ورته وکړه چې دغه ملت چې هغه ځینې وروڼه بې سواده دي، علم ورسره نشته، تجربه ورسره نشته، یا سیاسي رشد ورسره کم ده، هغه کسان خو ورباندې غولېږي په دې خبره او خطا کېږي. هغه دا فکر کوي چې ریګن اوس هم زموږ څه ده، زموږ دوست ده، او موږ باندې به اسلحې راوریږي او راکوي به یې، خو دا اسلحې بیا نه راکوي، دا اسلحې نه راکوي. ما درته وویل چې دا داسې یو چانس راباندې کوي، تر اوسه چانس را باندې کوي چې سرم تر ګونډه نورم سلاندې کی د افغانستان په ملت مظلوم ملت باندې خو زړه نه دی د افغانستان په مظلوم ملت خو زړه نه دی خو نور هم سر تر ګونډه لاندې کوي ولی ریګن د اسلام اولین دښمن نو چیرته هم چې دا څوک د چا دښمن دی بیا له دښمن هم څوک د خیر امید خلاصي څوک چې د چا دښمن یې دښمن ته د خیر امید کول نارهاده ورونو نو دې مسله کې تاسې ډېر متوجه سئ باید ډېر ځیرک یاست یا ډېر هوښیار یاست یا ډېر ورته بیدار یاست یا او الحمدلله موږ بالکل مطمئن یو موږ د افغانستان له مجاهد ملت نه ټول مطمئن یو چې دوی ډېر ځیرک دي او ډېر هوښیار دي او هېڅکله به نه خطا کېږي نور زما وخت ختم ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله درنو او محترم حاضرینو د کانفرنس په دې برخه کې ملنګیار صاحب په شعر تاسو ته ورغلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين زړمیود چې متا لر درکنې زړمیود چې متا لر درکنې زل نور جهان له کوما جوړ پیدا کړه نن یاتی ماند مور بابا کړی اوازونه پسلګو ظلم وطن مو انقلاب غواړي او اسلامي انقلاب نن یاتی ماند مور بابا کړی اوازونه پسلګو ظلم وطن مو انقلاب غواړي کو اسلامی انقلاب دی اب حنانو یتیمان او ګورای ردی ملک نو کسل گئی کوینا دی اب حنانو یتیمان او ګورای ردی ملک نو کسل گئی کوینا دی ماشومانو او ژړا تا ګورای پاکو شو دشتو فریادونه کړي نن ته یې خوشاله پل به غم کړي خوبونه په مازو ظلم وطن مو انقلاب غواړي خو اسلامي انقلاب ته یې خوشاله پل به غم کړي خوبونه په مازو ظلم وطن مو انقلاب غواړي خو اسلامي انقلاب نن یاتی ماند مور بابا کړی اوازونه پسلګو ظلم وطن مو انقلاب غواړي خو اسلامي انقلاب پو اب حنانو د ظلم نه کیږي پاکو شو دشتو فریادونه کړي نن پو اب حنانو د ظلم نه کیږي پاکو شو دشتو فریادونه کړي نن پښتانو خزه به پردیش وغدایان دی په پرادی دار نه سوالو نه کړي نن سوکو خاندا سوک باد هم کبھی او نه ګلالو ظلم وطن مو انقلاب غواړي خو اسلامي انقلاب سوکو خاندا سوک باد هم کبھی بیرو نه پړ